már csak emlék. Mikor még nem voltál, az volt az igazi nyár. Az idő oly gyorsan száll, amikor nem vagy itt velem. Elfog a rettegés, mindenki zajra felébredek, mert azt hiszem megjöttél. Te nem érzed, nem érzed azt a kint, amikor éjjel itt maradsz. A magányról álmodik a remény, ahogy megjöttél, rögtön ősz lett, majd hirtelen tél. Más lesz a föld és más a világ, havat hord a szél. Azok a boldog szép napok ég veled, te nem tudod, milyen jó nélküled. Azok a boldog szép napok ég veled, te nem tudod, milyen jó nélküled. Ma már csak emlék, mikor még nem voltál, az volt az igazi nyár. Az idő oly gyorsan száll, a legszebb pillanat, amikor búcsúzunk, és a vonatra felszállsz. Könnyes szemmel arra gondolok, hogy nehogy le barátság! Oh,